Maar wat je natuurlijk bedoelt, morgen is het weer Palmhultjes zondag. Zondag veel post. En aan de telefoon hebben we Petro Jansen, het kindercomité. Dankjewel. En voor degenen die nog niet weten, of niet precies weten, wat Palmhultjes zondag is, vertel dat eens. Palmhultje is dus de zondag voor Pasen. En dan gedenken we dat op den dag Jezus met zijn ezelke Jeruzalem binnenreed. En die wordt door een enthousiaste menigte met palmtakken toegewuifd. En eigenlijk van oorsprong is een katholiek feest. En dat wordt nog steeds gevierd. En omdat er hier in Nederland geen palmen groeiden, ja, langzamerhand wel, maar vroeger nog niet, hebben ze daar eigenlijk buksen voor gebruikt. En kinderen maken dan palmhultjes? Of wie doet dat dan ook? Dat bleef. Kinderen maken die palmhultjes zelf? Of ja, wie gaat dat? Kinderen maken die palmhultjes zelf met een krutske van hout. Vroeger eigenlijk nog gemaakt door van een ligusterhek gesneden tak. Van ongeveer 90 centimeter lang met een dwarslat erop. En die worden versierd met pinda's, toffies en snoep. En bovenop zoet dan een broed heenke als steken van de nieuwe dag. En volgens de Bijbels vooral ook dan de verloochening van Petrus Christus. En die broodhemdjes, die kunnen ze nog steeds bij de meeste bekkers kopen. Dus je weer nou rond deze tijd weer die gewoon verkocht door de meeste bekkers hier in de stad? Ja, precies. Morgen is die optocht, Petro. Wat kunnen we gaan verwachten? Waar is het? Hoe laat begint het? Wat moeten we meenemen? Wat moeten we aandoen? Vertel het ons. Nou, aandoen gewone kleding. Hè. We hoeven, wat dat betreft is daar geen kledingvoorschrift of wat dan ook. Wat we wel mee moeten nemen, althans de kinderen, is het palmhultje natuurlijk. Hè, want daar gaat het zich eigenlijk om. En we starten in Blerik als eerste morgen bij elkaar komen om 11:15 op het Antoniusplein. Waarna dan om 11:30 de optocht vertrekt. Die gaat iets anders dan we gewend zijn de afgelopen jaren. Wel de Kloosterstraat, Wit-Herenstraat, maar dan geven we ietsjes verder dan normaal de Averbondenstraat, Laurentiusstraat, Dorothy-Bertestraatje langs de nieuwe Roodhoes en dan naar onder richting Maas, waar een nieuwe uitbater zit, een café Charmeuse. En daar krijgen de kinderen een ijsje aangeboden. Dus voorheen was het altijd op de drukke Baarloesstraat bij Venetia. Maar nu kunnen we richting de Maas en er is ook wat meer plaats. En vooral bij goed weer kunnen de vaders en moeders nog even gezellig blijven hangen met de kinderen. Een zondag is dat dan ook om 11:30 in Venlo, dus een uurtje daarna zeg maar. Dan begint daar de optocht. Vertrekken vanaf de Sint-Martinuskerk. Mensen die willen, die kunnen ook nog het palmhultje laten zegenen in de Sint-Martinuskerk. En dan vertrekt daar vanaf het Antwijshoes om 12:00 vertrekt daar de optocht door de Grote Kerkstraat, Parade, Klaasstraat, Vleestraat, Markt en dan ter hoogte van McDonald's krijgen de kinderen een ijsje aangeboden. Moet ik eigenlijk nog wat andere zaken noemen natuurlijk. Burger King, precies. Kip met kip, ja precies. Ja. Oké, maar dat is het morgen in Blerik en Venlo. En ik hoop dat we goed weer hebben. En als we goed weer hebben, dan hebben we automatisch ook altijd een hele grote ontkomst de laatste jaren. En ook heel veel mensen langs de kant natuurlijk. En ook heel veel mensen langs de kant, ja zeker. Maar we hopen dat de meeste mensen gewoon meelopen. Opa's en oma's die zijn ook van harte welkom om met de kleinkinderen mee te lopen. En we weten gewoon van de laatste jaren dat die oude culturele feesten toch steeds meer animo genieten. En we zien dan ook een enorme toeloop aan kinderen die mee gaan doen. En dat verheugt ons wel. Dat is natuurlijk ook heel, heel belangrijk voor een stad als Venlo dat natuurlijk ook in ere wordt gehouden. Hè? Ja, precies. En we zien dat ook wel, dat de traditionele kinderfeesten die wij organiseren en die van oudsher en Venlo gevierd worden, dat er steeds meer animo voor is, gelukkig. Nou, hartstikke, hartstikke. Morgen dus die palmhultjes optocht in Blerik en Venlo. Er hoort ook weer een liedje bij. Ja, palmhultje. In the Mall Machine. Die liedjes zijn te downloaden van onze site. Ja. www.kinderfeestenvenlo.nl. Daar kun je ook nog even vinden precies de tijden waar de optocht vertrekt. Welke feesten wij nog meer organiseren. En daar staan ook talloze liedjes op die man van die site ook kan downloaden. Nou, hartstikke goed. Petro, dankjewel voor je toelichting. Heel veel plezier morgen. Hopen dat het weer een beetje is zoals gisteren en vandaag. Ja, en ja, tot het volgende feestje dan, hè? Oké, dankjewel. Dankjewel. Fijne weekend. Ja, maar fijne dag. Hoi. Dag.